Mooi, hè? Een prachtig nummer van Olivia Newton-John samen met ELO, Electric Light Orchestra, Suspended in Time. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een uur lang oorstrelende muziek om naar de nacht mee te beginnen. Dus, we hebben weer van alles voor je uitgezocht. Maar ook hebben we in de show een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over het jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie gebeuren in Dordrecht Kunsthoofd. Nou, dat gaat dit weekend van start. En wat is daar allemaal te beleven de komende 2 maanden maar liefst? Nou, ga maar eens kijken en blijf vooral luisteren, want dan hoor je alle informatie. Han van der Horst heeft kritiek. Ja, zoals iedere week natuurlijk in zijn column. En hij heeft kritiek op de variabele tarieven die men wil invoeren in de metropoolregio. Hoort zo meteen meer. En gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk, die bouwen een familiehuis voor Roma-wezen. Waarom doen ze dat? Nou, je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Maar zoals gezegd, natuurlijk bomvol heerlijke muziek. You deserve 16 lackeys waiting on you night and day, and 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes, and dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare with the love you're gonna get from me. You deserve painted barges just to float you down the Nile. And when you're blue, you'll have a few just to make you smile. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you just can't compare to the love you're gonna get from me. Baby, gonna get from me. Baby, gonna get from me. Tot middernacht. De late avond. Broken hearted, and privileged members only tonight. Go tell mama, go tell daddy, red or yellow, black or white, throw in a party, all for the sad and lonely. It's members only tonight. Members only, it's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart. Cause it's members only tonight. Say you lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems, boy, in your life. They're throwing a party for the broken hearted, and it's members only tonight. Go tell mama, Lord, go tell daddy, red or yellow, black or white, throw in a party for the sad and lonely, and its members only. Alleen voor de leden. Tja, mooi is dat. Niet open voor iedereen. Bobby Bland, members only dus. En Peggy Lee ervoor met You Deserve. Alweer uit 1959. De mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep en de late avond. In de zomermaanden kunnen we overal genieten van allerlei manifestaties. Zo ook in Dordrecht. Want daar vindt in de maanden juli en augustus de manifestatie Kunsthoofd plaats. Allerlei kunstenaars komen bij elkaar en presenteren hun werk en maken ze ook de plekken. Ik ga erover praten met Teus Zandman. Hij is van Groothoofd Dordrecht, de organisator van Kunsthoofd. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Meneer Zandman, wat is dat, Kunsthoofd? Kunsthoofd, dat is een jaarlijks terugkerend evenement. En dat heet dan Kunsthoofd. Dat wordt gehouden aan het Groothoofd in Dordrecht. En dat is een kunstmanifestatie en die wordt gehouden op alle zondagen in juli en augustus. Ja. Op die plek kunnen de mensen kunstenaars aan het werk zien. Dat zijn schilders, houtbewerkers, glasbewerkers, kleding, tekeningen, alles wat met een beetje mooie kunst te maken heeft. En dat wordt ondersteund door de horeca die daar aanwezig is. Er zijn terrassen en er is bier en wijn en lekkere hapjes. En het speelt zich allemaal af op die plek waar die drie mooie rivieren bij elkaar komen. Dus ja, dat is een schitterende plek om een manifestatie te houden. Ja, waarom organiseert u dat? Dat organiseren wij omdat we het gewoon heel leuk vinden om met een groep kunstenaars bij elkaar te komen op een mooie plek. En daar ons werk te kunnen laten zien, zeg maar. Want dat is natuurlijk de bedoeling ervan. En om kunst ook onder het publiek te brengen. Uit de hele regio of alleen maar uit Dordrecht? Nee, die komen uit de hele regio. Dus die eigenlijk bij wijze van spreken uit het hele land. Maar mensen komen eigenlijk overal wel vandaan. En dan vaak dan slapen ze hier ook, zeg maar, om daar een dag aanwezig te kunnen zijn. Dus dat gebeurt ook. Ja. Kun je de kunst ook aanschaffen ter plekke? Ja, dat is ook mogelijk. Dus er is kunst te koop. Dus mensen zijn dingetjes aan het maken. En, maar het is ook mogelijk om te zeggen, nou, ik vind dat schilderij mooi, kan ik het kopen en meenemen of iets anders. Maar dat is allemaal mogelijk. Heeft u iets speciaals dit jaar bij Kunsthoofd? Nou, nee, ja, speciaal. Kijk, kunst is altijd speciaal natuurlijk. Dus ik bedoel, iedereen die is natuurlijk weer hard aan de slag gegaan om dadelijk goed voor de dag te komen. Dus ik denk dat iedereen speciale dingen bij zich heeft. En ja, zo werkt dat dan gewoon. Maar ja, echt iets speciaals niet. Het is gewoon kunst in de breedste zin van het woord. En dat op allerlei gebied. En ja, dat laten de deelnemers daar zien. Waar vindt het allemaal plaats? Het vindt plaats op het Groothoofd. En het Groothoofd, dat is aan het water in Dordrecht. Dus aan de grote rivieren. Dus dat is een hele mooie plek. En dat is ook goed te bereiken, zeg maar, vanuit het centrum van Dordrecht. Je kan er niet met de auto komen. Je moet dat allemaal van tevoren even regelen, dat je auto een plekje heeft ergens. En mensen uit Dordrecht, ja, die weten dat sowieso allemaal te vinden. Dus die pakken lekker de bus of de fiets. En zo komt iedereen daar bij elkaar. Maar je kunt ook met de waterbus komen? Ja, met de waterbus ook. Dus vanaf Rotterdam of Gorkum, zeg maar, dan... ja, die waterbus die legt bijna aan op de plek waar de manifestatie gehouden wordt. Mooi. Wanneer vindt het plaats? Het is in de maanden juli en augustus, iedere zondag. Dus het begint op 7 juli en dan is het tot en met 25 augustus. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over Kunsthoofd? Ze kunnen kijken op de Facebookpagina Kunsthoofd of informatie vragen bijvoorbeeld bij het VVV-kantoor. En daar is alles gewoon te zien en te lezen. Meneer Zandman van Kunsthoofd, hartelijk dank. Mag ik u ook vriendelijk danken en veel succes met de uitzending. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Sono più solo l'unico, hai una nascosto nel cuore tuo, una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Sarà amato mai, che ne hai fatto del nostro bene, è diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo più. Oh, perché tu sei un'altra donna? Oh, perché tu non sei più tu? Tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare. Più grande del mare. Muziek uit het zwoele Italië, ja, ja, ja, ja. Adriano Celentano, wereldberoemd werd hij in Nederland met Prison, Collinention en Giusto. En dat is alweer 100 jaar geleden ongeveer. Ja, wel geweldig. En opeens kwam hij weer terug in 2002, ook alweer 17 jaar geleden hoor. Met Confessa, Ervoor Mireille Mathieu en Plaisir d'amour, natuurlijk. Het genoegen van de liefde. Zometeen een kritische blik van Han van der Horst op de variabele tarieven die ze willen invoeren in Zuid-Holland in het openbaar vervoer. Hoe het zit hoor je zometeen na Randy Crawford. Joy Inside My Tears. Baby, baby, you have done what no one thought could be. You've brought some joy inside my tears.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Hallo lieve mensen. Weet u eigenlijk wat een ritje met metro, tram of bus kost? Daar valt maar met moeite achter te komen. Bij het uitchecken flitst heel even het betaalde bedrag voorbij, op een moment dat je aandacht op andere dingen gericht is. Snel en toch veilig de stoep opstappen. Hoeveel een ritje kost? Met tram, bus of metro. Dat hoef je eigenlijk niet te weten van de openbaar vervoersbedrijven in ons land. Als het aan de metropoolregio ligt, wordt het nog een stuk ingewikkelder. Wat is dat, de metropoolregio? Dat is een soort samenwerkingsverband van gemeentes in het gebied waar u mijn stem over de radio kunt horen. Het gaat om de wijde omgeving van Den Haag en Rotterdam. In onderlinge discussies worden wethouders het eens over allerlei maatregelen die hun burgers vaak geld kosten. Toch vindt dat overleg in de mist van de bureaucratie plaats. We zullen het wel merken wat voor zegeningen de heren wethouders en hun enkele dame daartussen over ons uitstorten. Ze zijn daar nu enthousiast aan het worden over een nieuw plannetje van de RET. Dit bedrijf wil meer variatie in de tarieven om zo de reizigersstromen te sturen. Op het moment dat de service het slechtst is, bijvoorbeeld als de passagiers mannetje aan mannetje staan, hutje mutje in overvolle trein stellen, dan willen ze de ritprijzen de hoogte ingooien in de hoop dat de reizigers dan meer van de daluren gebruik gaan maken. En als de RET naar eigen idee extra service biedt, zoals met weekend- of nachtmetro's, dan mag daar best wel een hoger tarief tegenover staan. Bij de avondwinkel betaal je tenslotte ook een hogere prijs voor een flesje cola, verklaarde een bollebof van de RET. Een beter argument om morgenochtend nog te stoppen met de privatisering van het openbare vervoer heb ik nog niet gehoord. Publieke dienstverlening, dat zijn bussen, trams en metro's. Maak er gewoon gemeentelijke en of provinciale bedrijven van. Maar dit terzijde. Gezien de wanprestatie van de afgelopen jaren zijn tariefsverhogingen wel het laatste waarmee men nu in onze streek aan kan komen. De inwoners van het westelijk gedeelte van de Rijnmond zijn al jaren de dupe van het fiasco met de Hoekse lijn. De goed functionerende spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland Strand moest zo nodig omgebouwd worden tot een metro. Fluitje van een cent was in 8 maanden voor elkaar. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder en nog rijdt er niets. De laatste belofte is dat de metro half september in dienst wordt gesteld. Dat is dan het derde seizoen voor de ondernemers aan het Hoekse Strand zonder behoorlijke verbinding met het achterland. Als straks de metro gaat rijden, is de eindhalte overigens niet Hoek van Holland Strand, maar Hoek van Holland Haven. Het is wel de bedoeling dat de lijn wordt doorgetrokken tot bijkans de vloedlijn, maar hoeveel jaren dat nog gaat duren is volstrekt onduidelijk, ook vanwege verzet uit de woonwijken in de omgeving. Als je zo gefaald hebt, dan moet je mensen niet op kosten jagen. En zeker niet als het gaat om klanten die wel met spitstreinen moeten reizen, omdat, heel gek, je verwacht het niet, er in Nederland hier en daar nog wel eens een rare baas te vinden is die eist dat zijn personeel op tijd verschijnt. Het schijnt overigens dat de RET met bedrijven en onderwijsinstellingen in gesprek wil om flexibele aanvangstijden te bewerkstelligen. Zo wordt het probleem bekwaam op andermans bordje gelegd. Ik zou dat dan meteen terugschuiven. In Engeland, waar ze de privatisering hebben uitgevonden, is het allemaal nog erger, maar de Nederlandse openbaar vervoerbedrijven behoren tot de duurste van Europa. Tel uit je winst met de privatisering. De kwaliteit houdt ook niet over. Iedereen die de oude tijden nog heeft meegemaakt, weet dat het aantal lijnen sinds die privatisering enorm is uitgedund. En dat de frequentie op de meeste bussen enorm is teruggelopen. Even enorm eigenlijk wel. Hoe dan ook, de conclusie ligt voor de hand. Over een half jaar al begint het derde decennium van de 21ste eeuw. Dat wordt het decennium van de duurte en de extra kosten voor de gewone man. Let maar op.

Misschien ken je haar uit de Partridge Family, maar zij was natuurlijk zeer verdienstelijk als zangeres in musicals en zo. Je hoorde haar dus met dit legendarische nummer die we dan ook wel weer veel beter kennen van ons eigen Lee Towers. Suzanne en Freek hoorden je ervoor met Blauwe Dag. Zometeen gaan we het hebben over de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Die helpt bij het bouwen van Roma weeshuizen. Waarom doen ze dat eigenlijk? Je hoort het zometeen, zometeen na deze prachtige van Frank Sinatra en Nelson Riddle. Je hoort Witchcraft. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. That crazy witchcraft, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Ach, het ouderwetse croonwerk. Ja, Frank Sinatra, Nelson Riddle met zijn orkest, samen in Witchcraft, hier in de late avond. Tijd voor een gesprek over Roma-weeshuizen. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Een familiehuis bouwen voor Roma-wezen en dat in Roemenië. En als je dan terug bent, dan zit je in de studio, Simon Molenaar. Welkom. Ja, dat klopt, dankjewel. Je bent net terug, hè? Ja, we zijn net terug. Afgelopen zaterdag teruggekomen. Ja, uit Roemenië? Uit Roemenië, uit Reghin, zoals de stad daar heet. Ja, ja. Voor de Roma-wezen, hoe zit dat dan precies? Roma wonen in Roemenië veel. Ja, klopt. Er wonen geloof ik ongeveer 2 miljoen Roma in Roemenië. Maar ze worden niet als eigen volk gezien? Hè? Nee, het wordt gezien als een soort van vreemd volk. Overwegend gediscrimineerd, arm. Zeg maar de derde laag in de bevolking. Roemenië heeft Roemenen, Hongaren en dan tenslotte de Roma. Daar kom je dus heel veel ellende tegen. Bijzonder veel ellende, ja. Ja, inderdaad. Hoe kom je aan zo'n project dan, daar helemaal in Roemenië? Ja, nou een jaar of 2,5 geleden denk ik zijn we iets gaan nadenken. Wat kunnen wij nu betekenen buiten onze eigen gemeente? We hadden eigenlijk een dubbel doel daarmee. Iets voor anderen betekenen, maar eigenlijk ook wel iets voor onszelf betekenen. Zeg maar binding in de gemeente brengen. Ja. En een van onze groepsleden die dacht van ik neem eens contact op met Christian Roma Support. Dat is een stichting in Rotterdam die dit soort zaken coördineert. En zo zijn we erin gerold. En zo heb je een weeshuis kunnen adopteren of kunnen bouwen zelfs eigenlijk? Ja, adopteren, bouwen, het ligt wel dicht bij elkaar in dit geval. Dat klopt. Toen we de eerste keer kwamen stond er nog niets. Dat is 1,5 jaar geleden. Mm-hmm. Toen hebben we vooral muren gebouwd op de eerste en de tweede verdieping. Want dan kom je daar voor de eerste keer. Wat denk je dan op dat moment van, waar ga ik aan beginnen? Of? Nou, in zekere zin heb je dat gevoel wel, ja. Het is absoluut geen Nederland. Het werkt heel anders. Je probeert jezelf snel te organiseren, samen te werken met de Roemenen die er dan wel aanwezig zijn, ook als bouwploeg. En dat is een even zoeken. Maar na een halve dag begint dat gewoon goed te werken. Ja, ja, en zo goed dat we nu dachten, we moeten toch echt nog een keer terug om het verder te helpen. Ja, ja. En, ja. Want het weeshuis is inmiddels klaar? Grotendeels klaar, zou ik durven zeggen. Op dit moment wordt er nog verder gewerkt door die groep Roemeense bouwvakkers. We hopen eigenlijk dat het dit jaar klaar kan komen. Het is nu voornamelijk afmaken, muren afmaken, dus bepleisteren zeg maar. Dak erop? Dak zit er gelukkig al een tijdje op. Ja, dat hebben ze na ons eerste bezoek gedaan. Nee. Dat, bepleisteren dus eigenlijk. De stenen zitten er. De stenen zitten er. Het isolatiemateriaal hebben wij nu opgebracht. En nu is het een kwestie van de bepleistering aanbrengen. Dus eind van het jaar zou het in gebruik kunnen worden genomen? Dat hopen we, ja. Er is nog meer geld nodig. We denken dat ze nu door kunnen bouwen tot pakweg juni, misschien juli. Mm-hmm. En dan zijn er nog enkele tienduizenden nodig om het af te maken. En dan ligt het even stil dus eigenlijk? Ja, er zit systeem daar. Geld op, werk stil. Ja, dat zijn wij niet gewend natuurlijk. Hè? Nee, wij werken anders. Dat is ook een mooi verschil wat je ziet in aanpak. Van de gereformeerde gezinten die eigenlijk zeggen ora et labora. Ja. En dat ligt daar wat anders. Ja, dat kan je wel zeggen. Daar moet je toch wel aan wennen, denk ik. Moet je aan wennen, maar daar kun je ook wel bewondering voor krijgen. Dat mensen zo zeg maar op God vertrouwen en dan weten van het komt wel goed. Dus dat vertrouwen in je leven. En die spirit die is daar gewoon ook. Die spirit is daar, ja. Dat is heel bijzonder. Maar ja, dan moet het wel afgebouwd worden. En er is geld voor nodig. En daar is de nog wat, gemeenteleden die kunnen wel heel veel doen. Maar je kan ook andere mensen gebruiken, denk ik. Die dat project zitten. Ja, het werk doen we zelf als gemeente. Om te sponsoren. Ja, om te sponsoren. Ja, geld is nog wel even een bottleneck. Dat hebben we wel begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Dus hoe kunnen mensen dat doen? Sponsoren? Nou, dat zou heel mooi kunnen gewoon rechtstreeks via Christine Rome Support. Dat heeft een eigen site. Zoals ik het uitspreek, zo heet die ook. Ja. En daar kun je alle details op vinden. En dit is project 1013 Regine Familiehuis. Oh, dus dat moet je wel even erbij zetten. Dat zou, als je zou willen sponsoren, wat natuurlijk geweldig zou zijn. Ja, even zoeken, maar dat is de code. Hoe zit het nou met de taal? Want de Roemeense taal is niet een beetje onze richting op. Nee, je kunt wat woorden oppikken als je wat Frans en Spaans kent. Want Roemeens is inderdaad de Latijnse taal, maar dat is heel weinig. En de Roma hebben weer een eigen taal. Ook en het gebied nog. Daar zitten ook veel Hongaarse mensen. Dus Hongaars is ook nog een taal die daar gesproken wordt. Ja, en die is ook niet al te makkelijk. Nee, inderdaad. Maar er zijn gelukkig wel een aantal mensen altijd aanwezig die Engels spreken. En met handen en voeten kom je ook vaak in Nederland. Ja hoor, precies. Dat werkt ook goed. Ja. Mooi project om te doen. Gemeenteleden van de Nederlands Gereformeerde Kerk die een familiehuis voor Roma wezen bouwen. Het ligt even stil binnenkort, maar als u nou even naar die website gaat, dan denk ik, en u gaat wat doneren, dan denk ik dat het allemaal goed komt. Simon Molenaar, namens de Roemenië groep van die kerk, dank je wel voor het gesprek. Ja, dank je wel. En heel veel succes met het vervolg. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin. The sun was caressing my skin. Dime. Another me could now begin. Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablar no mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por un lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy, ¿no? Slow down, puppy. Ay, ay, ay. We built a cartel just for love. Venus was hovering above us. Madonna en Maluma samen met Lien. En deze keer niet vals gezongen. Dat is ook wel opvallend. Hè? Goh, ongelooflijk. Tja, iedereen heeft het er nog steeds over. Als ze over Madonna praten en het Eurovisie Songfestival. Wie niet trouwens? Man, man, man. Oh, wel lekker nummer. Eerlijk is eerlijk. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je er weer bij bent geweest. Morgen is er weer een late avond. Zit ik hier weer. Gezellig. Dan breng ik weer lekkere muziek. Want morgen is nog steeds mijn collega Bert de Wolf met vakantie. En die komt volgende week wel weer terug. Dus als je een fan bent van Bert, nog een paar dagen geduld. Dan zit hij weer op deze plaats. Dus morgenavond weer een late avond. Ik hoop dat je erbij bent. En dan hebben we weer leuke onderwerpen en prachtige muziek. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je welterusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend een hele goede nacht. En als je vannacht toch even niks te doen hebt, of morgen in de loop van de dag, ga dan naar onze website www.lateavond.nl. Daar kun je van alles vinden over ons programma. En kun je ook dingen naluisteren. Ook interessant. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk LinkedIn. Tot slot van de show, een hele oude, lekkere meezinger van Wallace Collection uit België. Hier zijn ze met Daydream.